tekst, w którym uciekinier z Iranu, który ląduje na wyspie Manus w obozie australijskim dla niedoszłych emigrantów do tego pięknego kraju, mimo odosobnienia, mimo pobytu w takim strasznym miejscu, jest w stanie stamtąd wygenerować tekst dziennikarski, który opublikowany w formie książkowej w Australii zdobywa nagrodę literacką w tym kraju. To jest po prostu niezwykła historia. I kolejna sprawa związana z nowymi mediami, bo to troszkę o ten temat zahacza, bo gdyby nie telefony komórkowe, no to pewnie ta historia by się nie udała, nie odbyła, że w dzisiejszych czasach odbiorca często zamienia się w nadawcę dzięki temu, że może publikować swoje treści właśnie w internecie. No i... Ale tu tylko jedno zdanie, że to wszystko, co bardzo się rozwija, cała technologia, to proszę zobaczyć, że jednak podstawa tego, czyli mówiąc krótko, o co chodzi, czy coś jest dla nas dobre, czy złe, i że zmienia się scenografia, że technologia jest scenografią, ale dramat zostaje ciągle taki sam. To, co Dostojewski się zawsze pyta w swoich dziełach, dlaczego ludzie się tak męczą? No tak. Więc bez względu na to, czy to będzie w internecie, to będzie w podcaście, to pytanie to nie traci swojej wagi. I naszą rzeczą jest też pokazywać świat jako jakąś całość, który to świat zadaje fundamentalne pytania o sens wszystkiego. I media są głównie do tego, żeby podtrzymywać więź społeczną przez dawanie tej społeczności nadziei. Na omówienie czeka już kolejny numer non-fiction pod tytułem Głowa, a ten dżingiel, który pojawiał się w naszej audycji, pamiętają Państwo, Twój średni czas, to jest tekst z okładki mediów. No i jedziemy dalej. W laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. Twój średni czas korzystania z telefonu w tym tygodniu był krótszy niż w poprzednim, i wyniósł 5 godzin i 44 minuty dziennie. Być może Państwo gdzieś słyszeli ten utwór. Nie prezentujemy go, dlatego że nam brakuje muzyki w audycji Laboratorium Reportażu w Trójce, ale ten cytat nam się przyda. Na zakończenie zajęć z dokumentu radiowego na dokumentalistyce UW studenci przygotowują prace zaliczeniowe. Oto jedna z nich. Wiktoria Policha i Mateusz Wojnarowski. Wszystko gra. Proszę posłuchać. Jestem Mateusz i moją pasją jest dosyć nietypowa rzecz, ponieważ gram na rzeczach, których na co dzień się nie gra. Skończyłem szkołę muzyczną, chodziłem do niej 6 lat, no w końcu się na coś przydała. Mam tatę muzyka, dzięki czemu mogłem wykorzystać te swoje jakieś względne umiejętności w wykonaniu czegoś. Z nietypową muzyką mam do czynienia już od wielu, wielu lat. Efekty mojej pracy pierwsze pojawiły się na YouTubie już 9 lat temu. I był to filmik pod tytułem Znane kawałki na domofonie, więc wszystko zaczęło się od domofonu. Moja przygoda z domofonem zaczęła się od tego, pamiętam, była taka scena, że starsi koledzy na osiedlu nas zawołali, ponieważ tam zainstalowali na osiedlu wszędzie nowe domofony i nas zawołali, że chodźcie, zobaczycie, że można zagrać coś na tym domofonie. Jeden z nich właśnie zaczął grać Cichą Noc bodajże. W pewnym momencie się pomylił i usłyszałem to, że się pomylił. Powiedziałem, słuchaj, to nie tak, i zacząłem sprawdzać te przyciski. I się okazało, że odpowiadają poszczególnym dźwiękom, które mamy na przykład na klawiaturze pianina. Przyciski mają równe odległości od siebie i trzeba było tylko rozszyfrować, który jest który. Później z kolegami wychodziliśmy, siedzieliśmy na osiedlu, był domofon. Podgrywałem jakieś duperelki, nikt nie słyszał praktycznie. Któregoś razu w końcu ktoś usłyszał i mówi, słuchaj, weź to nagraj. No i ja mówię, no po co nagrywać, jak YouTube jest pełen takich rzeczy, bo sam widziałem, jak ktoś tam gra na domofonie. No okazało się, że tych filmów jest naprawdę niewiele, no i wrzuciłem, przyjęło się, no i jest. Z komentarzy wyczytuję, że film pojawił się na głównej po kilku latach. YouTube proponuje innym użytkownikom właśnie ten film. Dziennie w tym momencie około tam 5-10 tysięcy osób to ogląda. Z takich nietypowych instrumentów miałem już nieopisaną przyjemność zagrać oczywiście na domofonie, na plastikowym kurczaku, plastikowej świni. Próbowałem rzeźbić coś na balonie przez wypuszczanie powietrza i modulowanie tego dźwięku palcami, kształtując ten gwizdek gumowy z balona. Nie mam jeszcze zbytnio doświadczenia, może ono to się zmieni. A czy granie na balonie jest trudne? Bardzo? Jest, to na razie najtrudniejsza rzecz, jaka mnie spotkała. Nie panuję nad tym, kiedy chcę wydobyć wyższy dźwięk, kiedy niższy. Czasami mi się wydaje, że już wiem, później robię to samo, okazuje się, że idzie w zupełnie innym kierunku. To też kwestia prędkości wypuszczanego powietrza, że muszę z tą samą prędkością go wypuszczać. To powietrze też się kończy, trzeba pompować. No to jest jeszcze faza beta, że tak powiem, faza testowa. Zobaczymy, czy coś się z tego kiedyś urodzi. Kurczaka pożyczyłem z redakcji, świnkę pożyczyłem od kolegi z redakcji. Byliśmy u niego, muszę ją pożyczyć. Ona daje taki fajny, niski, takie niskie chrumknięcie, więc bardzo mi się spodobało. Usłyszałem ten chrumk i mówię, tak, ja już mam całą melodię w głowie. Stworzyłem piosenkę Merci, piosenkarki Duffy, gdzie świnka wykonuje linię basową, a kurczak śpiewa melodię, w cudzysłowie. Tworzenie muzyki za pomocą nie instrumentów, a zabawek, przedmiotów, piszczałek, tego typu rzeczy, czy jest trudne? Może być, w zależności od stopnia skomplikowania utworu i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Nagrywanie melodii za pomocą kurczaka jest o tyle trudne, że kurczak wydobywa tylko jeden, jedyny dźwięk. Nieważne, jak się w niego dmuchnie, nieważne, jak się w niego stuknie cokolwiek, kurczak wydaje jeden dźwięk. I żeby osiągnąć melodię, to już trzeba na początku wykonać jakby sam rytm na tym kurczaku, a później dopiero przerzucić to nagranie do programu muzycznego i tam autotunem się bawić, który moduluje dźwięk na wyższy, niższy. No, myślę, że dla mnie to jest trudniejszy etap niż samo nagrywanie naturalne, że tak powiem, na niektórych i na innych rzeczach niż na przykład na kurczaku. Bardziej wolisz świnie czy kurczaka? To ciężkie pytanie. To tak jakbyś mnie zapytała, która z moich córek jest najpiękniejsza. No. Myślę, że najważniejsze jest to, jak współbrzmią razem i to, ile mogą dać jako świnia i kurczak, a nie jako oddzielnie każdy z nich. Wbrew pozorom, najwięcej utworów, jakich stworzyłem, to nie były utwory wykonywane na przedmiotach, na zabawkach, tylko to były takie, powiedzmy, bardziej poważne, zinstrumentalizowane rzeczy. I był to okres głównie liceum. Chodziłem do szkoły muzycznej, byłem w przedostatniej klasie i dochodziło mi pianino właśnie dodatkowe, bo zawsze jest instrument wiodący, prowadzący, w moim przypadku była to trąbka. Żebym mógł jakoś ćwiczyć, no to musieliśmy zakupić jakieś pianinko cyfrowe. Chętnie, często grałem na nim, rzeźbiłem, próbowałem nowych rzeczy, uczyłem się, bawiłem się. No i tak któregoś dnia wpadłem na, wówczas mi się wydawało, genialny pomysł. Napisałem taki pierwszy utwór ala na orkiestrę. No i tak to się zaczęło, później zacząłem się bawić jakieś filmy i sam udźwiękowiałem te filmy, więc też potrzebowałem muzyki do tego, później się muzyka mnie wkręciła, filmy to chyba szły w odstawkę, zacząłem robić muzykę, no a teraz w wolnej chwili, jak mam czas albo, no bo wenę, zwłaszcza jak mam wenę, lubię mieć wenę, to wtedy tworzę sobie coś, czy dla siebie, czy dla kogoś. Wiktoria Policha i Mateusz Wojnarowski, Wszystko gra. Dodajmy, że to właśnie Mateusz opowiadał o swoich przygodach z domofonem, kurczakiem i świnią. No a Wiktoria Policha, Martyna Wojtkowska i Marek Miller są z nami. No to nie jest temat chyba do jakiejś poważnej dyskusji, natomiast no, mnie cieszy to, że zdarzają się próby zabawy z dźwiękiem w trakcie studiów na dokumentalistyce. Pani Wiktorio, czy to nie było pójście na łatwiznę troszeczkę, że zamiast szukać tematów i bohaterów idziemy w stronę autotematyzmu reporterskiego? Nie wiem, no nie nazwałabym tego pójściem na łatwiznę do końca, ale no faktycznie taki autotematyzm tutaj nam się wkradł. Jednak myślę, że warto też czasami troszkę uśmiechu i humoru wpuścić w dźwięki i w reportaż, nawet jeśli chodzi o zaliczenie, prawda? No ja na pewno z uśmiechem słuchałem tej audycji, zresztą nie po raz pierwszy. Pani Martyno, pani słyszała to wcześniej? Zdarzyło mi się, znam z takich nieoficjalnych źródeł ten materiał. I co? Też się pani uśmiecha? No oczywiście, że tak, oczywiście. Właściwie tak jak pan powiedział, no to poszukiwanie w dźwięku. No nawet jeśli jest, jego wyzwalaczem jest taka chęć, nie wiem, zabawy, to jednak działa super, bo uwrażliwia i pokazuje, że to nie jest tylko tak, że my porozumiewamy się słowami, to są nasze dźwięki, ale też możemy coś próbować więcej wykreować, nawet jeśli narzędziami są świnia czy kurczek. No właśnie. Marek Miller? No ja zawsze tu jestem powoływany, żeby mówić takie zasadnicze, pryncypialne rzeczy. Ale teraz nie musisz. Bo się o to, Janusz, pytasz. Ale po prostu to jest fantastyczne. No ja po prostu uważam, że takie, to co wszyscy zresztą tu podkreślamy, że pewien dystans do siebie samych jest bardzo ważną rzeczą. Mnie w życiu muzyka ominęła, a to co usłyszałem sprawiło mi bardzo, bardzo dużo radości. I gdybyś ty mi się pytał o takie różne rzeczy, to bym bardziej szedł w tą stronę, ale ponieważ ty zawsze pytasz, jaki jest sens dziennikarstwa i o co chodzi, no to ja po prostu nadaję bardzo poważnie, ale uważam, że te kurczaki są kapitalne, ale to nie lekceważmy tego. To jest jakiś młody twórca, człowiek bardzo kreatywny, co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Z ogromną przyjemnością słucham takich rzeczy. Uważam, że radio też i reportaż jest również o nie wiem, o tym, co jest z dystansem, o tym, co jest humorem, o tym, co jest śmiechem. że ten śmiech i ten dystans jest nam straszliwie potrzebny, bo inaczej zaczniemy po prostu przynudzać, jak politycy, którzy po prostu nie można tego słuchać. Więc żebyśmy nie dali się tutaj zwariować i uważam, że takie audycje jak te są kapitalne. I wbrew pozorom one są trudne do zrobienia, bo no, a to takie lekkie, łatwe i przyjemne. No to nieprawda. No to... Humor zawsze jest przejawem inteligencji. No tak. Po prostu i ci, którzy umieją nas rozśmieszyć, to są bardzo poważni i ważni ludzie. No. Masz rację. Masz rację. Dziękuję bardzo. Ponieważ przed nami jeszcze jeden dłuższy i poważniejszy reportaż, myślę, że ta chwila oddechu nam się przydała, no ale jeśli chcemy zdążyć, no to musimy się spieszyć. Jerzy Grotowski powiedział: w dzisiejszym kontekście cywilizacyjnym trudno jest zrozumieć, że ważne może być doświadczenie procesu, a nie jego produktu, rezultatu. Że ważne może być dzieło proces, a nie dzieło produkt. Nigdy dość słów, aby to podkreślić. Twój średni czas korzystania z telefonu w tym tygodniu był krótszy niż w poprzednim i wyniósł 5 godzin i 44 minuty dziennie. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przed drzwi padają z Wiednia słodkie walce z Madrytu tango brwi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala dno. Ty w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. W 2018 roku Magdalena Świerczyńska-Dolot wygrała wymyślony przed laty przez Janinę Jankowską konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory. Nagrodą w tym konkursie jest stypendium, które ma pomóc zwycięzcy konkursu w przygotowaniu reportażu. Audycji, która powstała rok później, posłuchamy niebawem, ale zanim to nastąpi, krótka opowieść autorki, o której nagranie prosiłem, wiedząc, że nie będziemy się mogli dzisiaj spotkać na żywo. Magdalena Świerczyńska-Dolot. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Januszu. Zabawne, bo dzisiaj przeglądałam zdjęcia z listopada 2018 roku. Zdjęcia z gali polskich reportażystów, podczas której odebrałam stypendium imienia Jacka Stwory za reportaż Gdyby nie gala. I właśnie, emocje. To był cały wachlarz emocji. Ja dokładnie te chwile pamiętam. To było zaledwie jakieś 5 minut na scenie, natomiast to napięcie, które było przed wyjściem na scenę i to napięcie, w którym mierzyłam później przez najbliższą godzinę, dwie, to jest coś zupełnie nie do opisania. Ta radość, ta satysfakcja, że zrobiłam coś dobrze, że zrobiłam dobry reportaż, którego posłuchały i posłuchali z jednej strony słuchacze, z drugiej strony osoby, które najlepiej na reportażu się znają, no i oceniły ten reportaż tak wysoko. Więc radość na pewno i to było zwielokrotniona radość przynajmniej przez godzinę, dwie jeszcze po otrzymaniu tej nagrody. A zaraz później, kiedy dotarło do mnie, kiedy już te emocje opadły i dotarło do mnie, przed jaką odpowiedzialnością w tej chwili zostałam postawiona, przed jakim zadaniem, bardzo ciężkim, bo przecież wygrana nie polega tylko na odbiorze nagrody, ale wygrana jest zobowiązaniem do zrobienia czegoś jeszcze lepszego, do właściwie 10 miesięcy solidnej pracy pod okiem najlepszych reportażystek. No i właśnie, praca, czy mi się chce, czy mi się nie chce, muszę to robić. Muszę gdzieś tam w sobie też kreatywne myślenie bardzo pobudzić, wymyślić temat, który byłby mocny, który byłby ważny, który byłby też takim tematem, jaki ja chcę poruszyć i o którym chcę powiedzieć słuchaczowi. No i właśnie, i byłby godny tej nagrody, więc zaczęły do mnie dobiegać zaraz po tej ogromnej radości inne emocje. I te emocje już nie były takie fajne. Ja właściwie spanikowałam, to chyba nie boję się tego powiedzieć. No właśnie, bo chciałabym, aby moja stwora była czymś takim ważnym. Chciałam wyciągnąć z niej to, co możliwe, jak najwięcej. Jak najwięcej nauki, jak najwięcej doświadczenia. No bo wiedziałam, że to jest właściwie jedna z niewielu, o ile nie jedyna w moim życiu okazja, kiedy będę miała na wyciągnięcie ręki właśnie takie reportażowe nazwiska, z których wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wyczucia będę mogła korzystać właściwie dowoli. Potraktowałam to zupełnie serio, aż chyba za bardzo, tak sobie z perspektywy czasu myślę, wspominając to, co się ze mną działo pod koniec 2018 roku. No i troszeczkę mnie to w pierwszym okresie zgubiło, bo zestresowałam się bardzo. Nawet zaczęłam zażałować sukcesu właściwie i zastanawiałam się też, co zrobić, aby no właśnie nie zawieść z jednej strony pań z komisji artystycznej, a z drugiej strony samej siebie, bo to też było dla mnie szalenie ważne. No i wtedy rozmawiając o mojej sytuacji, o tym, co przeszłam akurat właśnie w okresie jesieni 2018 roku, rozmawiałam o tym z koleżanką z redakcji i wtedy podczas tej rozmowy uświadomiłam sobie, że mam temat i że ja właściwie nie potrzebuję bohaterki, bo sama mogę tą bohaterką się stać, ja i moja rodzina. No i teraz tak, przede wszystkim musiałam przepracować to w sobie, ten temat, ten pomysł w ogóle na poruszenie tego tematu. Jak to powiedzieć, co powiedzieć, jak przekonać w pierwszej chwili oczywiście moją rodzinę, moich najbliższych do tego, żeby pozwolili mi, właściwie to nam, wpuścić mikrofon i sprzęt do nagrywania do naszego domu, odsłonić naszą prywatność, obnażyć się w jakiś sposób, no i też pokazać słabości, bo to nie miał być reportaż kolorowy, to nie miał być reportaż łatwy, to miał być reportaż o czymś trudnym w życiu, bardzo trudnym. No i jak powiedzieć o czymś trudnym, nie mówiąc o słabości? To nie miała być laurka. Ja to wiedziałam na samym początku. No, zresztą życie pokazało, że to też nie była laurka, więc no, nie mogłam kłamać. Na szczęście mój mąż zgodził się, nie powiem, że od razu, natomiast też jak tak ze sobą porozmawiał, myśmy porozmawiali, jak on sobie to wszystko ułożył w głowie, to zgodził się na mikrofon w domu. I właściwie zaczęliśmy robić to wszystko małymi krokami. Najpierw sprzęt do nagrywania był z nami na przykład na godzinę przy obiedzie, potem na trochę dłużej przy zabawie z moją córką, a potem jeszcze dłużej i w końcu właściwie mogę powiedzieć, że w pewien sposób się zadomowił w naszych czterech ścianach, bo właściwie przestaliśmy zauważać, że on tam jest. Myślę, że bardzo szybko to się udało. Ja generalnie nie mam z tym problemu, najbardziej się bałam o domowników, ale jak się okazało, on jest taki mały, taki niewielki, on sobie zawsze gdzieś był na stole i jakoś chyba naturalnie stał się po prostu takim, no nie wiem, kolorytem mieszkania, może nie, natomiast no takim elementem przestrzeni, z którą myśmy się oswoili. Myślałam, że będzie ciężko, powiem szczerze, ale nie było aż tak ciężko. Nie wiem, na ile to nie zabrzmi źle, natomiast nie było teatralnie, nie było sztucznie absolutnie, bo tego się najbardziej bałam, że my zaczniemy grać przed tym mikrofonem, wiedząc, że on tam jest. Ale skoro tak szybko w miarę udało nam się o nim zapomnieć, to właściwie te elementy teatralne nie były potrzebne, ich kompletnie nie było i to było super, że my byliśmy sobą. W ostateczności po miesiącach nagrywania w domu, no i nie tylko w domu, miałam naprawdę kilkadziesiąt godzin nagrań, także tych różnych scen, w których na przykład kłócimy się z mężem. No i czasami też nie przebieramy w słowach. Takie sceny też były nagrane. Ja je mam w swoich zasobach. W ostateczności na etapie już montażu i realizacji dźwięku i reportażu wiele z tych scen no, siłą rzeczy w 32 niespełna minutowym reportażu nie mogło znaleźć miejsca, trzeba było z czegoś zrezygnować i w ostateczności została tylko jedna taka bardzo wymowna scena, która tak bardzo dosadnie pokazuje, w jakim napięciu żyliśmy przez ten czas, o którym ja mówię w reportażu. I tak podsumowując, odpowiadając trochę na pytanie właśnie, czy już odbierając nagrodę imienia Jacka Stwory, ja wiedziałam, co chcę opowiedzieć, o czym opowiedzieć i jaki temat będzie tym moim tematem wymarzonym, to nie. Tak nie było. Ja wchodziłam na scenę, odbierałam nagrodę kompletnie bez planu, kompletnie bez wiedzy i było mi z tym dobrze, było mi z tym lekko. A problemy ze znalezieniem tematu zaczęły się później, a jak się okazało, temat był bardzo bliski i to też dosyć szybko właściwie przyszło do mnie i szybko też zaczęłam działać, po prostu działać, nagrywać, potem spotykać się z komisją. Też nie ukrywam, że sama na siebie musiałam niezłą dyscyplinę nałożyć, bo to nie jest tak, że tylko mnie ograniczały spotkania z komisją, no i wrzesień, kiedy reportaż trzeba było skończyć. Ja miałam dużo innych ograniczeń, dużo ważniejszych, ale nie będę o nich w tej chwili wspominać, bo w reportażu doskonale Państwo właśnie te ograniczenia też zobaczą, usłyszą. No i myślę, że więcej o tym reportażu mówić nie trzeba, bo on sam o sobie opowiada. O tym reportażu rozmawialiśmy z Henrykiem Rozenem przy okazji omówienia wyników konkursu organizowanego przez Radio Pomorza i Kujaw. No ale najwyższy czas na posłuchanie audycji samej. Magdalena Świerczyńska-Dolot. Kiedyś ci o tym opowiem. Jest 15 lipca. Jestem w ciąży. Tak bardzo tego chciałam. Marzyłam o drugim dziecku. Kornelka już dawno podpytywała o rodzeństwo. Osiągnęłam swój spokój zawodowy i kolejne marzenie spełniło się. Termin porodu na początek marca 2019 roku. Idealnie, bo wiosną wszystko rodzi się na nowo. I to też będzie nowy rozdział w naszym życiu. Już nie mogę się go doczekać. Przeczytam ci bajkę, Korciu. Chcesz? Zuzia i nowy... To dziwne. Mama robi się coraz grubsza. Zuzia nie daje rady opasać ramionami jej brzucha. Musisz mnie jeść, orzeka Zuzia. Mama śmieje się. Zdradzę ci... Sekret. Mówi, w moim brzuchu rośnie dzidziuś. Zuzia nie wierzy. W jej głowie kłębią się tysiące pytań. W jaki sposób się tam dostał? Jak ma na imię i jak się stamtąd wydostanie? No właśnie, ciekawe jak się wydostanie, co? Urodzi się przez mały brzuszek. Minie jeszcze dużo czasu, zanim dzidziuś przyjdzie na świat. Zuzia jest coraz bardziej... niecierpliwa. A może nie ma żadnego dzidziusia? Kładzie ręce na brzuchu mamy. Teraz czuje wyraźnie, że coś w środku się rusza. On chce już wyjść, twierdzi Zuzia. Jeszcze nie teraz, mówi mama. i pokazuje Zuzi w książce, jak dzidziuś powoli rośnie w jej brzuchu. Postanowiłam pisać list do nienarodzonego mojego dziecka. Taki bardzo ciepły list, serdeczny. List, w którym mówić mu będę o tym, jak bardzo na nie czekam. Córeczko, synku, noszenie ciebie pod sercem to największy cud, jaki mnie spotkał. Twój tata pewnie wolałby syna, ale ja w głębi duszy marzę o tym, żeby mieć drugą córkę. Nieważne. Nie wiem jeszcze, kim jesteś, ale wiem, że będziesz idealna albo idealny. Czekam na ciebie. Zobacz, Korciu, dotknij tu. Wiesz, że mama tutaj ma siostrzyczkę? Nie. A chcesz do niej coś powiedzieć? Tak. A co jej powiesz? Maja, kopię twoje nogi, wiesz? Czujesz, jak kopię? Tak, czuję. Wypisuję. Coś jeszcze potrzebujesz, czy tylko żelaza? Nie, chyba tylko żelaza. Ja biorę ten jakiś ten metal, czy coś takiego i witaminę dam. Pamiętam twój strach i to, jak do ciebie dzwoniłam. Ja zawsze, jak mam wykonać taki telefon, to strasznie się denerwuję. Tak myślę, że tygodniowo odczytuję gdzieś tam takich testów, jak ty robiłaś, no nie wiem, no 20, może 30 i większość jest dobrych. Często się zdarza jeden, dwa takie gorsze te testy i do tych pacjentek dzwonię. Ty jesteś osobą taką dosyć mocno emocjonalną, także ja tak zastanawiałam się właśnie, jak ci to powiedzieć, żeby tak trudno jakby przekazać tą taką wiedzę i ja mogę mówić pacjentowi, że ja sądzę, że skończy się dobrze, ale nie mogę mu powiedzieć, że ja jestem pewna, że skończy się dobrze, no bo ja tego nie wiem, nie? Ja już z toku rozmowy wiedziałem, że coś się dzieje, bo padały takie pytania i takim tonem Magda się odzywała do słuchawki, że wiedziałem, że dzieje się coś niedobrego, tylko że do końca nie wiedziałem co. Najpierw myślałem, że może coś z rodzicami, może coś z dziadkami, że może coś się stało. Ale jak już się rozłączyła, to powiedziała właśnie, że dzwoniła pani ginekolog i powiedziała, że wyniki z krwi nie są zbyt dobre, że wyszło z nich, że jest podwyższone ryzyko zespołu Downa u dziecka i będzie trzeba zrobić dodatkowe badania. Pamiętam, że wybuchłam wtedy potwornym płaczem. Nie potrafiłam już pisać listu do mojego dziecka. Po prostu przerwałam, bo co miałam mu powiedzieć? Co miałam mu napisać? Zapobiega przywieraniu embriona do skorupy, a zarodek wewnątrz jaja prawidłowo się rozwija i kształtuje. Proszę Państwa, zabijanych jest teraz najwięcej dzieci z zespołem Downa. Jestem matką dziecka z zespołem Downa i zapewniam Was, to nie cierpienie, to miłość. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to przeznaczenie? Dlaczego ja? To zły sen. Co ja takiego zrobiłam? Z pierwszym dzieckiem wszystko jest w porządku. Strasznie się boję. Co my powiemy Kornelce? Co my powiemy Kornelce? Halo, Majo, jesteś tam? I co? Coś powiedziała? Słyszałaś coś? Słyszałam. Korcia, bo ja będę z tobą rysować. Ale na pewno jest malutka też. Aż takiej wielkości. Jak takie wielkie jabłko. Zabawkowe. Albo jak taki mały dinozaur. Taki. Piętnastego września napisałam w pamiętniku. Nie znoszę wracać do domu. Nie znoszę gotować obiadów. I naprawdę niedobrze robi mi się wtedy, kiedy mam po prostu wyjść na spacer z psem. Nie chcę i nie mam ochoty bawić się z Kornelią. Niech siedzi sobie w tym przedszkolu, a potem po prostu niech najlepiej zajdzie mi z oczu. To akurat się sprawdza, bo Michał na szczęście zabierają na plac zabaw, siedzą wtedy tam parę godzin i jakoś to mija. A Kornelia wtedy opowiada wszystkim, dzieciom i dorosłym, że mama ma dzidzie w brzuchu, że będzie miała rodzeństwo, bardzo się tym cieszyła. Chyba za wcześnie jej powiedzieliśmy. Czekaliśmy, aż minie te 12 tygodni, kiedy mówi się, że jest takie duże zagrożenie poronieniem. No a potem? Potem to już było tylko gorzej. Ten test papa, no właśnie, jak tylko o tym myślę, to od razu ręce mi się trzęsą. Najlepiej byłoby zniknąć, zapaść się pod ziemię albo po prostu zasnąć, bo tylko sen chyba byłby ratunkiem. I żeby nic, broń Boże, nic nie czuć. Mamy jeszcze ananasy z puszki niezjedzone. Nie. Nie chcę ananasa. No to chodźcie tutaj. Nie, ja będę jeść lody. Dobrze, niech będą lody. A na podwieczorem dzisiaj co było? Ryż na mleku. Dobre? No to super. On taki dobry jak w domu, czy inne? Czekolada, marmolada, przy jedzeniu się nie gra. Wtedy miałam wrażenie, że zwariuję, że rozsadzi mnie po prostu. Że muszę iść do jakiegoś lekarza, do kogoś innego na jakieś konsultacje. Albo po prostu porozmawiać z kimś, kto spojrzy na to wszystko z większym dystansem. I powie mi po prostu, że wszystko będzie dobrze. Spotkałyśmy się jesienią, taką późną chyba, tak? Jak zadzwoniłaś do mnie. I jak już cię zobaczyłam, to już widziałam, że coś tu się dzieje takiego jakoś trudnego czy ważnego może. I myślę, że byłaś też w takim trochę pomieszaniu, trochę chciałaś chyba mnie spytać wtedy, czy to, co czujesz, to czy tak może być. I chyba nawet może dzwoniłaś z taką bardziej myślą, żeby tak się podeprzeć może nauką, psychologią. Też przeżywałam pewną bezradność, bo się zastanawiałam, wiesz, co mogę powiedzieć, żeby ciebie jakoś troszkę odbarczyć, czy dać ci taki rodzaj oddechu, jednocześnie mając świadomość, że nie mogę nic zrobić. Nie wiem, czy miałam poczucie, że ci pomogłam. Na pewno bardzo dużo myślałam o tobie wtedy i... Możesz mi pomóc z tym butem? Mhm, czemu? O Jezus Maria. Ła. Takie panie, które mają tam, nie wiem, no, 1 do 500, 1 do 600, to jest cały czas pośrednie ryzyko, to aż tak bardzo nie namawiam na tą amniopunkcję, bo właściwie mało jest takich przypadków, że wyszedłby tutaj zespół Downa. Natomiast tak jak u ciebie, to znając twoje poglądy, namawiałabym cię na amniopunkcję. Jest to jakaś sytuacja zagrożenia ciąży. Pacjentki ciężarne bardzo się utożsamiają z tą ciążą, ze swoim dzieckiem i my w ginekologii określamy to jako jednostka matczyno-płodowa. 20 września pojechaliśmy na amniopunkcję. I pamiętam, że nikt z nas nic nie mówił. Po prostu weszliśmy. Na szczęście to Kasia, moja ginekolog, miała zrobić mi amniopunkcję, bo właściwie to chyba tylko jej byłam w stanie wtedy zaufać. Nie miała dyżuru i przyjechała specjalnie dla mnie. Weszłam do gabinetu, położyłam się na łóżku, a przed sobą miałam tylko i wyłącznie ekran z USG. Kiedy zobaczyłam, że dziecko się poruszyło, od razu odwróciłam wzrok. Poczujesz lekkie ukłucie. Pamiętam, że powiedziała Kasia i wyciągnęła wtedy igłę wielkości długopisu. Ukłucie jeszcze zniosłam, ale nagle usłyszałam, że krew bardzo szybko chrzepnie i musimy przesunąć tę igłę. I przesunęła. Tak jakby robiła odwiert w moim brzuchu. Czy to musi tyle trwać? Marcysiu, chodź do mnie. Podnie. Dobrze, a była pani dentystka w przedszkolu? Tak. I co, zaglądała do buzi? Tak, tylko do buzi. Poczekaj, wyłączę tą myszkę. Mamo, bo przyniosła też ze sobą strzykawki. Pani doktor, dentystka przyniosła strzykawki? Po co jej były? Tak, bo nie wiem. Ale coś z nimi robiła? Nie. Śmieszna sprawa. 3 października. Po jaką cholerę była nam ta druga ciąża? Przecież byliśmy tacy szczęśliwi, a teraz właściwie ze sobą nie rozmawiamy. Michał ucieka do pracy, ja też, a w domu jestem taką osą, kłuję, czepiam się wszystkiego. Staramy się nawzajem wspierać, ale bardzo karkołomnie to wychodzi. Bo co robić? Co mówić w takiej sytuacji? Michał już dawno mnie nie przytulał. Chociaż chciał, to ja stałam się jakaś oschła, zupełnie jak kora drzewa. Jedna mi się coś kołaczy w głowie. Też jakiś oczywiście wieczór, bo myśmy wszystkie takie rozmowy przeprowadzali wieczorem, jak koronelka już spała. I ja pamiętam, że wtedy powiedziałem Magdzie, żeby się nie martwiła, bo decyzję będziemy podejmować razem, ale na pewno nie będę stawał okoniem, jeśli ona będzie chciała podjąć decyzję jedną czy drugą. I jeśli Magda będzie w stanie pokochać takie dziecko chore, to ja też. To po prostu nie ma w ogóle żadnego problemu z tym i pójdziemy w to razem. To jest taki wyrok tak naprawdę. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. To jest coś, co człowieka ukierunkowuje i nadaje ton temu życiu później. Michał mnie odciąża, pomaga mi we wszystkim. Mówi, że wie, że cierpię i że jemu też nie jest łatwo. Ale to przecież ja noszę w brzuchu to dziecko, do którego właściwie nie umiem się przyzwyczaić. Co czuję? Lęk i taką wielką niesprawiedliwość. Najgorsze jest to, że już czuć ruchy dziecka. Te takie motylki albo rybki, jak niektórzy mówią, które w ciąży z Kornelką naprawdę sprawiały mi ogromną przyjemność, a teraz są czymś zupełnie obcym. Zaczęłam się po prostu najpierw bać o Magdę. No bo właśnie najpierw a to ten brzuch, a później no różnie to może być. I człowiek przeżywa zresztą no jak każda mama. To, że poczytałam, to mnie w ogóle nie uspokoiło, wręcz odwrotnie, bo opinie były przeróżne. Kobiety bardzo przeżywają, mężowie, którzy się wypowiadają też. To wszystko wpłynęło na to, że no, człowiek się stresował bardzo. Ja to po nocach niewiele spałam. Tym bardziej, że nie mogłam na przykład z mężem porozmawiać, bo on też miał problemy swoje i to tak wszystko no, fatalnie to wyglądało. Nieciekawie. Człowiek od razu widzi to w najczarniejszych barwach. Ja nie wiem, ja nie potrafię tak, że a, będzie dobrze. Nie, zawsze te czarne barwy przeważają i od razu przyszło mi na myśl, tak jak byliśmy raz w kościele i przede mną siedziała babcia, no, a może troszkę starsza, na rękach trzymała wnuczkę właśnie w wieku naszej Kornelki. A no, zaczynało być widać właśnie ten zespół Downa, już te oczka, w ogóle no, twarz się zmienia i ja tak mówię, Boże, jak ja mam szczęście, że ja mam wszystkie wnuki zdrowe. I tutaj w tym momencie człowiek taki właśnie, że to wszystko może się zmienić, może być zupełnie inaczej. Co wtedy? Jak to będzie? No, ja miałam jakąś taką blokadę, że... Nie wiem, zamknęłam się w sobie zupełnie. Jedno co, to potrafiłam to przytulić ją i niewiele rozmawiałyśmy. 10 października. Nadszedł kolejny wieczór. Czy taka droga kiedyś się skończy? Czuję, że mój stan jest coraz gorszy. Cały mój spokój ducha, ta bliskość i sympatia do samej siebie po prostu gdzieś wyparowały. Tego wieczoru właśnie długo rozmawialiśmy z Michałem. Zastanawialiśmy się, co będzie, jak diagnoza się potwierdzi. Co wtedy zrobimy? Co będzie dalej, jaką decyzję podejmiemy? I jak powiemy Kornelce, że jej siostra jest inna? Nie, nie, chyba nie powiemy. Nie powiemy, na pewno nie powiemy i właściwie to decyzja może być tylko jedna. Każda wada genetyczna jest wadą nieodwracalną, czyli według polskiego prawa daje możliwość terminacji ciąży do 24 tygodnia ciąży. Dlatego my taką możliwość pacjentkom przedstawiamy. Oczywiście, czy pacjent się na to zgodzi, czy się nie zgodzi, czy chce zrobić taką, znaczy może nawet nie zgodzi, tylko czy chce wykonać tą terminację, no to już zależy od pacjenta, ale no musi mieć wybór. Jeżeli się zdecyduje na taką terminację, no to może ją przeprowadzić u nas w szpitalu. My mu w tym pomożemy. Powiedz, coś zjeść. No. Chałka ci zrobię, chcesz? Zjesz coś, wtedy będziemy zrobić dalej. Chodź. Kosłuję. Chodź, jak kapcie załóż. Nie, mnie to po prostu wszystko naprawdę przerasta. Nie też, że to osobny pokój z łóżkiem, gdzie możesz po prostu poleżeć, to jest... Nie, to i tak nie ma znaczenia. Ja tu wszystko słyszę i mam z tyłu głowy cały czas, że ty masz też swoją robotę, którą powinieneś wykonać w określonym czasie. Tak, ciekawe, od której chcesz to zrobić. Jak jutro jedziemy do architektki. Taka pomoc właśnie, ograniczona, w której musisz się po prostu zmieścić co do minuty. Sami sobie nie mogę poradzić. No nie możesz sobie poradzić, bo mi siada psycha już przez to wszystko. Kora jest po prostu nieznośna, ja mam dosyć, naprawdę. Przecież wiadomo, że my sobie ze wszystkim poradzimy, tylko zobacz, jakim to kosztem się wszystko odbywa. Na razie miało się odbywać ewentualnie moim, a po prostu ty tak wariujesz, że ja... No wariuję, no Boże Święty, hormony mi buzują, napieprza mi gardło. Nie mogę znieść już po prostu tego wszystkiego. I co, i mam się cieszyć? Boże, czy ja cię wyganiam z dobry? Ci każę cokolwiek robić, nie masz leżeć, żeby ci było dobrze. Trudno, ja sobie jakąś sprawę w pracy, nie wiem, ogarnę telefonicznie, nie wiem, w nocy, nie wiem kiedy. Ja sobie poradzę. Tylko przestań już się, nie wiem, wycierać na dziecko, na mnie i nie wiem, po co w ogóle to robisz. Myślę, że jak pójdziesz na nocy, to odpoczniesz. No ja pojadę do niej, no przecież... No i ten miesiąc taki, mówię, no, ciekawy nie był wcale, bo no, kupa nerwów przede wszystkim. Takich, które wiadomo, że one są niepotrzebne, bo człowiek nic nie pomoże, no ale nie da się tego jakoś tak w sobie zdusić. I jeszcze jak normalnie był dzień taki, gdzie ja szedłem do pracy, Magda też jeszcze pracowała, mama szła do przedszkola, więc każdy się zajmował swoimi sprawami. Po czym przyszliśmy do domu, jedliśmy sobie obiad. Jeszcze póki Kornelka nie szła spać, to ona jakoś tak zapewniała taką rozrywkę w domu i tam biegała, coś robiła. Ale jak się położyła spać, to jak nie było żadnego serialu, który Magda lubi, to się tylko patrzyliśmy na siebie i oboje wiedzieliśmy, co mamy w głowach. No i nieraz podejmowaliśmy temat, żeby o tym rozmawiać. Mówię, starałem się przyjąć rolę takiego optymisty. Takiego, który póki na pewno nic nie wiadomo, to się nie przejmujemy, ale to taka oczywiście pokerowa twarz, a w środku człowiek też no się zastanawia i co będzie, jak się okaże, że jest jednak źle. Ta bezsilność taka, człowiek mówi, jakby mógł, to by, nie wiem, sprzedał mieszkanie, wziął kredyt, zadłużył się u wszystkich tylko po to, żeby temu dziecku nic nie było, a sobie nic nie można zrobić, po prostu człowiek jest sam sobie i po prostu sobie czeka. Najgorsze jest to, że brzuch tak strasznie szybko rośnie. To było lato i wszyscy wtedy chodzili w krótkich rękawkach, w takich przewiewnych sukienkach, a ja wychodząc na dwór, nawet na chwilę zakładałam jakiś taki długi sweter, którym mogłabym się okryć ten brzuch. Żeby nikt nic nie zauważył, żeby czasami o nic nie zapytał. Czasami chciałabym po prostu ten brzuch wziąć w dwie ręce i wyrzucić jak taką... kulkę, piłkę albo przebić jak balon. Gdyby nie Kornelia i gdyby nie praca. I właściwie te kilka chwil dziennie, kiedy można po prostu nie myśleć, to chyba bym się załamała. Ja i nie ja. Zobacz. Ochronie Życia i Rodziny przeszli wczoraj ulicami miasta Ełczanie. Marsz zorganizowano już po raz 16. W ten sposób jego uczestnicy protestowali przeciwko aborcji i eutanazji. Marsz rozpoczęła modlitwa w intencji dzieci poczętych w kościele partyzanim na Świętszego. Ale co taki program w telewizji, wiesz? Pochód przeszedł do Ełckiej Katedry, gdzie odbyła się msza pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji ełckiej księdza Romualda Kamińskiego. To nie tylko protest, ale również forma przeprosin po okazach grzech dzieciobójstwa, mówi Bogdan Nowacki, prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia Ewangelium Vitae. To oddaje sens zbrodni dzieciobójstwa. Jeżeli sobie uzmysłowimy taki oto fakt, że od stalinowskiej ustawy z 56 roku do 93 roku, kiedy została uchwalona nowa ustawa o ochronie dziecka poczętego, w Polsce zamordowano 20 milionów dzieci nienarodzonych. Myślę, że za ten grzech odpowiemy. Jako Polacy, jako ludzie. Kornelia, idziemy na dwór? Chodź, ubieramy się, bo już mam dosyć. A czego dosyć? Różnych rzeczy w telewizji. Ty jesteś ciepło ubrana? Tak. Ciepło. Ciepło ubrana. Już wychodź. Nie wiem, czy ten strach był większy od tego oczekiwania na tę decyzję, czy on był większy odnośnie tego, co zrobimy, jak się okaże, że jest źle i trzeba będzie tę decyzję podjąć. Nieraz rozmawialiśmy właśnie tak wieczorami podczas tego miesiąca, a co zrobimy, jak się okaże, że będzie źle. Żadne z nas nie powiedziało tego wprost, ale miałem takie poczucie, że gdyby faktycznie okazało się źle, to nie wiem, czy nie przerwalibyśmy tej ciąży. Nie jestem sobie tego w stanie po prostu wyobrazić. 15 października. Dzisiaj urodziny Kornelki. Wczoraj zrobiłyśmy ciastka, Kornelka zaniosła je do przedszkola cała w skowronkach. Fajnie, bo przynajmniej ona ma dobry humor. Bo ja to od rana jestem kłębkiem nerwów. Dzisiaj wizyta u genetyka. Są wyniki i czuję, że trzeba się wreszcie z nimi zmierzyć. To już 20 tydzień ciąży. Dosyć czekania. To był poniedziałek, to pamiętam. I tak mówię, poniedziałek to jest dobry dzień, no właśnie, żeby wyniki poznać, na pewno będzie dobrze. I tak tłumaczyłem Magdzie rano, zanim wyszliśmy do pracy. W ciągu dnia oczywiście człowiek się nie mógł, na niczym się nie mogłem skupić, tylko siedziałem aż chyba na godzinę 11 czy na 10 miały być te wyniki. Więc do pracy na godzinkę, dwie i potem urwanie się z pracy. Pamiętam, że wyszedłem z Politechniki, wyszedłem ze swojego wydziału i czarny kot mi tak wyszedł na drogę. Tak jak nie wierzę w takie rzeczy, tak wtedy jak go zobaczyłem, to normalnie aż mi serce stanęło. No ale, że tak powiem, zęby zaciśnięte i dalej szybko pod szpital. Pamiętam, że Magda wtedy z Gdyni jeszcze jechała i się tam martwiłem, że nie zdążymy na czas, więc szybciej poszedłem, zająłem kolejkę tam w rejestracji tam do pana doktora, który te wyniki miał nam podawać. Magda przyjechała, usiadła sobie i tak patrzyliśmy właśnie też po innych ludziach. Obok nas była na pewno dziewczyna, która też czekała na wyniki, bo tak samo jak Magda miałem wrażenie, że zaraz sobie zedrze paznokcie i wszystkie skórki dookoła, że chciałem jakoś ją takim przytulić, objąć, to po prostu tak się wzdrygnęła i po rękach mnie, może nie, że trzasnęła, ale tak, zostaw mnie, zostaw mnie. I widziałem, że tak bardzo jest spięta i tak bardzo się denerwuje, jak mało kiedy, ja jej takiej nie widziałem jeszcze nigdy. No i ktoś tam wyszedł, pan doktor zaprosił kolejną osobę, więc weszliśmy. Jak rodzi się takie dziecko, szacunkowo oblicza się, zaznaczam, ja tych badań nie prowadziłem, ale około 30% rodzin rozpada się. Mężczyźni głównie odchodzą, zostawiają kobietę, która ma dziecko niepełnosprawne. Nawet jeśli to jest jedno dziecko, jeśli otrzyma ona zasiłek w wysokości 1400 zł, to nie wolno jej pracować. Ma zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Jedna kobieta powiedziała nawet, wie pan co, tego nie wystarczy nawet na chusteczki papierowe do płaczu. Są pary, które straciły dzieci na przykład. są pary, które mają potomstwo, a to jest jakaś kolejna ciąża, jakaś przypadkowa. Są kobiety, które nie mają dzieci, miały liczne poronienia i to jest pierwsza ciąża po poronieniach. Czyli to jest bardzo, bardzo indywidualne i trzeba bardzo indywidualnie rozmawiać z każdym człowiekiem. To jest jego problem i no, doświadczenie gra dużą rolę też. To jest tragiczne. Przeżywam to. Sam straciłem kiedyś dziecko. Ja ich rozumiem i mogę im więcej powiedzieć i przewidzieć, co może się zdarzyć. Przygotowuję ich do tego, jakie mogą być konsekwencje. No prawidłowe, dziewczynka. 46 chromosomów, w tym dwa chromosomy płciowe XX. Mężczyzna ma XY. Także nie ma zespołu Downa, nie ma chorób związanych z liczbą chromosomów, a jest ich sporo, i jakichś większych aberracji strukturalnych. I trzeba oczywiście zrobić USG w 21-22 tygodniu, bo mogą być niezależne od chromosomów, mogą być izolowane wady serca czy nerek, nawet niekiedy rodzinnie występujące. Trzeba wykluczyć. Magda wybuchła w tym momencie takim płaczem, że ja myślałem, że to jest źle. I tak się patrzyłem na tego pana doktora i tak się na niego patrzę i tak mówię, ale to jest dobrze czy nie? On tak mówi, nie, no macie państwo zdrową dziewczynkę. Mówię, to taka radość i po prostu taki kamień z serca nie do opisania. No, takie odpuszczenie. Takie, jakby się człowiek dowiedział, że nie wiem, że wygrał w ogóle życie, albo nie wiem co, no. Taka informacja. Siódmego marca napisałam ostatni wpis. Maju, dzisiaj się urodziłaś. A ja przestałam pisać. Wstydzę się, że zwątpiłam w siebie. Wstydzę się tych wszystkich myśli i emocji, które towarzyszyły mi tak długo. Jesteś piękna, jesteś zdrowa. Jesteś idealna. A ja wciąż zastanawiam się, czy gdyby było inaczej, to zdołałabym cię pokochać. Kiedyś ci o tym wszystkim opowiem. Magiusia, jaka ty jesteś fajna. Magdalena Świerczyńska, Dolot. Kiedyś ci o tym opowiem. No bardzo chciałem, żebyśmy wspólnie posłuchali tego reportażu niezwykłego, powstałego pod kierunkiem Janiny Jankowskiej. Mało czasu mamy, więc niewiele uda nam się powiedzieć, ale dotrwali z nami do końca i Wiktoria Policha, i Marek Miller. Wiem, że przydałaby się chwila oddechu, żeby zastanowić się nad tym, co słyszeliśmy, no ale może tak po zdaniu jeszcze państwu się uda. Pani Wiktoria, pani jako kobieta, jak pani słuchała tej audycji? Reportaż bardzo poruszający, wzruszający, osobisty i uważam też, że bardzo potrzebny. Króciutko. Marek Miller? Króciutko, tak. No, jest bardzo dobrze, się kończy. To jest pozytywna puenta dla dramaturgii. No to trudno oddzielić i mówić w takim momencie o warsztacie, ale jednak, a co by było, gdyby to był Down? Była wspaniała audycja i to jest moja tutaj sąsiadka z bloku obok, która wychowywała i wychowuje do dzisiaj właśnie córkę Downa, która ma już 36 lat. I ten materiał był wzruszający przez to, że ona dobrze zrobiła, że urodziła i do końca życia ta moja sąsiadka nie jest samotna, tylko z tą córką chodzi, więc myślę, że nie można rozmawiać o reportażu bez Pana Boga. Prędzej czy później zawsze jest to pytanie, które które gdzieś w tej audycji wisi, też wisi nad reportażem, nad tym, o czym rozmawiamy, że człowiek nie może samego siebie zrozumieć do końca bez Pana Boga. Tu mamy dobrą puentę, ale co by było, gdyby urodziła Dawna? No tak. Powinna go urodzić, czy nie, no to by zabrakło czasu w tej audycji. Ale niestety bez takich, to jest nasza ostatnia minuta. Nie ma reportażu, czyli tych najważniejszych pytań dotyczących sensu. Bardzo dziękuję Państwu. Wiktoria Policha, Marek Miller, wcześniej była z nami Martyna Wojtkowska. To było Laboratorium Reportażu w Trójce. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc, w trzeci poniedziałek miesiąca. Jakoś to Państwo sobie muszą wyliczyć, bo to jest noc z niedzieli na poniedziałek. Trzeci poniedziałek miesiąca od północy do drugiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Janusz Deblesen. Do usłyszenia. Laboratorium Reportażu to ośrodek eksperymentów i poszukiwań nowej syntezy.